do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła 8. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Miliony sztuk sprzętu na walkę z koronawirusem zamówione. Polska uruchomi też własne linie produkcyjne, by uzupełnić braki w szpitalach. Niedziela palmowa w Kościele Katolickim. W Jerozolimie nie będzie tradycyjnej franciszkańskiej procesji z palmami. I społeczna kwarantanna z Trójką. Zapraszamy na słuchowisko Mojżesz Remix. Polska uruchomi linie produkcyjne wyposażenia medycznego. Złożyła także zamówienia na miliony sztuk sprzętu w Chinach i innych krajach. Jak informował wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ma to uzupełnić niedobory w szpitalach walczących z koronawirusem. Polska zamówiła za granicą prawie 60 milionów sztuk różnego rodzaju masek, 17,5 miliona par rękawic, 1,5 miliona kombinezonów, 2 miliony par gogli i 800 tysięcy testów na koronawirusa. Rząd chce też sprowadzić całe linie produkcyjne sprzętu medycznego. Od czerwca Polska powinna móc wytwarzać na przykład 100 milionów maseczek miesięcznie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wyjaśnił wczoraj, dlaczego nie jest to możliwe wcześniej. Te kompetencje z większości krajów europejskich w ostatnich kilkudziesięciu latach zostały przeniesione głównie do Chin. Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że w tej chwili nie ma jeszcze perspektywy na szybkie zakończenie epidemii w Polsce. Rząd analizuje więc, jakie działania podjąć w najbliższych tygodniach. Już teraz minister zalecił, by nie wyjeżdżać do rodziny na święta. Intensywny kontakt przy świątecznym stole jest w tym roku ogromnym zagrożeniem. W najbliższym czasie więcej może być też kontroli policji na ulicach, w parkach i sklepach. Karol Surówka, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie u 3627 osób, z których 79 zmarło. W tym szczególnym czasie Kościół katolicki w Polsce podziela niepokoje i cierpienia całego społeczeństwa, mówił w specjalnym orędziu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W związku z sytuacją epidemiczną arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał o możliwości duchowego przygotowania się do nadchodzących świąt wielkanocnych poprzez pozasakramentalne pojednanie się z Bogiem. Wytyczne księży biskupów przypominają o wskazanej w katechizmie możliwości uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich w sytuacji niemożności przystąpienia do pojednania sakramentalnego. W takich okolicznościach trzeba po rachunku sumienia wzbudzić żal doskonały za grzechy oraz postanowienie sakramentalnego ich wyznania przy najbliższej sposobności. Hierarcha podkreślił, że z powodu pandemii i wprowadzonych restrykcji czekający nas Wielki Tydzień będzie zupełnie inny niż te w poprzednich latach. Przedpołudniowa msza będzie jedynym punktem tegorocznych uroczystości Niedzieli Palmowej w Jerozolimie. Z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzonych przez izraelskie i palestyńskie władze obostrzeń nie będzie w tym roku tradycyjnej franciszkańskiej procesji z palmami. Tegoroczny Wielki Tydzień i Wielkanoc w Jerozolimie nie mają precedensu. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii wszystkie uroczystości organizowane będą w zasadzie bez udziału wiernych. Izraelskie władze wprowadziły zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. W praktyce oznacza to, że na poszczególnych mszach będzie mogło być obecnych jedynie kilka osób. Przed południem o 10 polskiego czasu msza Niedzieli Palmowej rozpocznie się w łacińskim patriarchacie Jerozolimy. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej, ojciec Francesco Paton, zapowiada, że nabożeństwo będzie transmitowane w internecie. To ogromnie ważne, abyśmy w Wielkim Tygodniu mogli dotrzeć do chrześcijan na całym świecie, na przykład poprzez transmisję w internecie, poprzez nowoczesne technologie. Po południu nie będzie natomiast tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej. W następnych dniach uroczystości będą mocno ograniczone. Odwołana została wielkopiątkowa droga krzyżowa ulicami Starego Miasta. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W programie pierwszym Polskiego Radia za godzinę oraz o 19:00 transmisję mszy świętych z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. A w tym trudnym czasie społecznej kwarantanny Polskie Radio zaprasza na spotkanie z Radiowym Teatrem Wyobraźni. Dziś w Niedzielę Palmową program Trzeci Polskiego Radia proponuje Państwu słuchowisko nawiązujące do tematów biblijnych, mówi Wioletta Myszkowska. Dzisiaj po 20:00 na scenie teatralnej Trójki stanie dwóch braci, Mojżesz i Aaron. To bohaterowie słuchowiska Mojżesz Remix Tomasza Manna, który postanowił spojrzeć na tytułową postać trochę mniej stereotypowo. W rolach głównych Andrzej Chyra oraz Mirosław Zbrojewicz. A słuchowisko poprzedzi krótka rozmowa z Tomaszem Mannem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie niemal bezchmurne niebo i dużo słońca. Tak będzie prawie w całym kraju, tylko na Pomorzu Wschodnim oraz Warmii i Mazurach pojawi się więcej chmur. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 10 stopni w Suwałkach, przez 13 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 15 we Wrocławiu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły Mistrzynie Nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy. Nadaję dniu splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki. Dziś po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W trosce o jeszcze większe bezpieczeństwo nas wszystkich wydłużamy godziny otwarcia sklepów Lidl, żeby mimo ograniczeń każdy mógł zrobić zakupy na nadchodzące święta w sposób komfortowy i bezpieczny. Nasze sklepy będą czynne od 6 do 24, także w najbliższą niedzielę 5 kwietnia. Dbajmy o sprawny przebieg zakupów, by każdy mógł sobie i swojej rodzinie zapewnić niezbędne produkty. Wybrane sklepy będą czynne całodobowo. Lista sklepów dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL Polskie Radio.pl. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład lodówka Samsung klasa A+++ za 1749 zł. Telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 8. Bęc, bęc. Pac, pac, pac, pac. Bęc, bęc. Bęc, bęc. Pac, pac, pac, pac. Bęc, bęc. Daleko za horyzontem wcale nie kończy się ziemia. Na niebie świecą dwa słońca. Na witaj i do widzenia. Poszukaj ze mną wyspy, gdzie dzieci rosną na drzewach, a słońce leniwie je liczy i ptaki mogą im śpiewać. A kiedy wieje jesienią, to dobra dla wiatrów pora. Dzieciaki fruną nad ziemią od rana aż do wieczora. Maluchy z wiatrem lecą tak lekko jak w dmuchawce i zawsze lądują miękko na piasku lub na trawce. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty, różowy. że nie ma wyspy, to tylko kleks na mapie. I niechaj ci się przyśni, na pewno to potrafisz, gdy za oknem ponuro, kiedy zima w ataku, wyspa macha za chmurą, schowaj ją w plecaku. Bęc, bęc, już jeden jaci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grat. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grat. Dzień z Trójką w domu, dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Tomasz Żonda, a także wraz z nami na odległość Aleksandra Budka, która czuwa nad wszystkim, żeby się nic nie zawaliło w naszym programie. No i cóż, Joanna Dark na początek. Z Jasią spotkamy się po godzinie 9. Po 9 będzie również Kasia Stoparczyk i piosenki i opowieści z zagadkowej niedzieli. Po godzinie 10 premiera w Trójce, czyli Keija Sant i jego nowy regowy przebój, mam nadzieję już wkrótce. No będzie też Agata Passen, będzie dużo atrakcji dzisiaj do południa, a po południu Katarzyna Borowiecka i mnóstwo przypomnień, co możemy robić w domu popkulturalnie, kiedy z tego domu właściwie wychodzić nie możemy. A w tej godzinie piosenki, które są w poczekalni do listy przebojów Trójki. Na początek Pablo Pavo. Chabazie opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zachwit, nie zachwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzy i znamie w kiparne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Frajerzy, frajerzy mają na nas trapkę. Zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami spieprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani. O, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żwawo w siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żwawo w siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żwawo w siódmej stronie ulicy. O. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Starannie przetarłem stół i klawiaturę komputera. Mam nadzieję, że się nie zepsuję, bo moja własna domowa padła wczoraj, także nie mam komputera. Mam telefon komórkowy, który właściwie jest komputerem, więc nie, jeszcze nie jest tak źle. Jak mówiłem, propozycje do listy przebojów, właśnie propozycje, poczekalnie do listy przebojów trójki dziś do godziny 9:00. Kolejne trzy utwory to te, które Państwo już dobrze znają, bo to będzie Kłamiesz, Renata Przemyki-Wienio, potem nowy utwór solowy Mariusza Dudy oraz Happy Set. robisz? Po co to robisz? Powiedz, znajdź mi powód, by ukryć głębiej dalej wszystkie twoje pobiedy. Głupkowaty uśmiech, duży wrogie flagi. Kolejny raz atakuj i zostaw, by mógł się w spokoju wykrwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę, już nie męcz. Nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia.

nagle się uśmiechnie los. Wyprowadzi swój kolejny cios, bym znowu poczuł się jak nikt. Popłynął albo znikł. Nie kochamy się i se la vie. Nie będziemy jak dwie krople krwi. Choć czerwienisz się na moją myśl, obserwujesz mnie. Spotkać się z Baranowskim w marcu, żeby porozmawiać o jego płycie, która wyszła już jakiś czas temu, ale nie mieliśmy okazji jeszcze, a miało być to przy pretekstem spotkania, miał być nowy singiel, ale na liście przebojów w propozycjach jeszcze Czułe miejsce, czyli od dawna, dawna dobrze znany Państwu utwór. A przed Baranowskim Igor Herbut oraz Muniek Staszczyk.

Hania Rani, Kasia Kowalska ze Stanisławem Sojką oraz Julia Marcel. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta piosenka dotrze do pierwszego miejsca listy przebojów? Tego nie wiem, ale tego Julii Marcel z całego serca życzę. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Nad biednym krajem smród wisi wielki, polije tyle nowe butelki. Ekodizelek, stare tapczany, co zapalimy, to potem wdychamy. Zdychamy. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Potem skończy się woda, ta z której jestem, więc będzie szkoda. No a na końcu ujdzie powietrze, zostanie czysta czasoprzestrzeń. Skończy się woda, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się woda, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz. Najwyższa pora, najwyższy czas. Najwyższa pora to były elektryczne gitary. Autopromocja. Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Mana. W roli Mojżesza wystąpił Andrzej Chyra. W roli jego brata Arona Mirosław Zbrojewicz. Bóg rozmawiał ze mną. Bóg? Nie wierzysz mi? Nie. Nie musisz. Po co wróciłeś? Mamy przez ciebie kłopoty. Zamordowałeś i uciekłeś. Zastanowiłeś się, dlaczego go zabiłem? To dzisiaj po 20. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład piekarnik Amika. Sterowanie elektroniczne, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego.